Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W wielu audycjach dzisiaj w Trójce i w innych stacjach radiowych mówiono o Oscarach, a my w tym Klubie Trójki porozmawiamy sobie o nich nieco inaczej. Poprzypominamy te Oscary, które były albo lepsze, albo gorsze, ale na pewno były inne niż ta uroczystość dzisiaj, która odbyła się na dworcu Union Station w Los Angeles. Witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Jasina. A za chwilę, proszę Państwa, piosenka z filmu, który teraz w tym roku doczekał się remake'u w reżyserii Stevena Spielberga. For a small fee in America. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom in America. 12 in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. You have pride. Long as you stay on your own side. Free to be anything you choose. Free to wear devils and shine shoes. Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America. You forget I'm in America. I go back to San Juan. I know a boat you can get on. Bye-bye. Uh-huh. Everyone there will give big cheer. Hey! Everyone there will have moved here. Yeah. 1961 roku, kiedy West Side Story było nominowane do Oscara w kategorii najlepszego filmu, generalnie uznawano, że taki film Oscara dostawać nie powinien. Uważano wtedy jeszcze, moim zdaniem całkowicie bez racji, że musicale, jeden z najbardziej amerykańskich gatunków, jaki może istnieć, nie jest czymś lepszym od filmów o bardziej społecznym zacięciu. Już wtedy, już w roku 1961, Hollywood uważał się za strażnika pewnych ważnych społecznych cech i czynów. Uważał, że należy w filmach przekazywać prawdę o Ameryce i o świecie. Czyli wbrew temu, co dzisiaj piszą publicyści, to nie jest odkrycie Akademii Filmowej dopiero Anno Domini 2020 czy 2021, że warto wspomagać mniejszości, czy też warto pokazywać współczesną historię Ameryki. West Side Story Stevena Spielberga, druga odsłona tego samego tematu, remake filmu sprzed 60 lat, filmu, którego samego Spielberga niezwykle mocno fascynował w szkole filmowej, już być może za kilka miesięcy. Obydwa filmy łączy postać Rity Moreno, która dzisiaj także się pokazała na uroczystości Oscarowej, a w pierwszym West Side Story grała jedną z głównych ról kobiecych, wystąpi także w filmie drugim. Ciekawa klamra pomiędzy historią kina a współczesnością, choć dzisiaj ci z nas, którzy lubią stare kino i pamiętają dawne gwiazdy, byli chyba bardzo niezadowoleni. Ten stały element uroczystości wręczenia Oscarów, in memoriam, wspomnienie bardzo wybitnych aktorów, montażystów, operatorów, tych wszystkich, którzy dają nam kino, dzisiaj został skrócony do jednej sekundy na każdego ze zmarłych. No cóż, nawet taką rzecz musi Hollywood w wypadku konieczności reklamowych i skracania uroczystości skracać aż do takiego krótkiego okresu. Ale chyba największym zwycięstwem dawnego, dobrego, konserwatywnego w sensie realizacyjnym, a czy niekoniecznie konserwatywnego w sensie tematycznym kina, jest osoba laureata Oscara za główną rolę męską, znanego państwu bardzo mocno Anthony'ego Hopkinsa. Aktora, który wprawdzie nie potrzebuje do swojej wielkości żadnych nagród. Co więcej, zalicza się do tej grupy wspaniałych aktorów, którzy już swojego Oscara mają, bo dostał go równo 29 lat temu za film Milczenie owiec Jonathana Demiego. Ale Anthony Hopkins, ten jego symboliczny triumf w dniu, w którym triumfy mieli odnosić zaprogramowani wcześniej laureaci Oscara, chyba nam wszystkim pokazał, że mimo wszystkich społecznych działań, mimo inżynierii społecznej idącej na lewo lub na prawo, Oscary są przede wszystkim świętem kina, tych nas wszystkich, którzy kino kochają i kochają to kino, które chyba zajmuje w nim najważniejsze miejsce, bez względu na to, czy jesteśmy z Europy, z Ameryki czy z Azji. Kino amerykańskie uzupełniane przez anglosaskiego starszego brata, czyli kino brytyjskie, które również bardzo symbolicznie łączy Anthony Hopkins. Laureat Oscara w tej chwili chyba najstarszy według oficjalnych wyliczeń spośród tych, którzy kiedykolwiek Oscara dostawali, bo Anthony Hopkins ma już lat 84, co absolutnie nie przeszkadza mu w tym, żeby być dalej jednym z najczynniejszych aktorów, bo kilka filmów z nim właśnie w głównej roli lub w jednej z głównych ról planowanych jest lub też już zrealizowanych w perspektywie najbliższych roku, dwóch, trzech. Anthony Hopkins to dynastia wielkich walijskich aktorów. My bardzo często mamy skłonność do wrzucania wszystkich Brytyjczyków, bez względu na to, czy są Szkotami, Walijczykami, Irlandczykami z Belfastu, czy też Anglikami do jednego worka. A tymczasem Walijczycy to bardzo dumna nacja, która podarowała światu kilku bardzo wybitnych aktorów, mających jedną wspólną cechę. Nie zawsze mieli szczęścia, albo przynajmniej nie mieli szczęścia, pomimo uznawanej wielkości przez długie, długie lata. Takimi duchowymi przodkami Anthony'ego Hopkinsa, obydwu zresztą znał i obydwaj pochodzili z rejonu Port Talbot w południowej Walii, byli Ray Milland i Richard Burton. Richard Burton zresztą, proszę Państwa, nosi zupełnie inne nazwisko, Richard Jenkins, ale nazwisko Jenkins, bardzo popularne w Walii, musiało zostać przez niego odrzucone po to, aby po prostu dał radę zaistnieć w kinie i teatrze brytyjskim. Ray Milland dostał swojego Oscara jako 30-latek, w tej samej oczywiście kategorii co dwukrotnie Anthony Hopkins. I po filmie Billego Wildera, za którego tego Oscara dostał, już nigdy nie dostał roli dobrej. Zmuszony został do grania w telewizji, w teatrach telewizji, w rolach drugoplanowych. Richard Burton miał większe szczęście. Był człowiekiem o podobnych warunkach fizycznych jak Hopkins. Bardzo szybko zrobił karierę jako 20-30-latek. Został wielką światową gwiazdą. zagrał w filmach takich jak filmowa biografia Aleksandra Wielkiego w roku 56, czy przede wszystkim w Kleopatrze razem ze swoją późniejszą żoną Elizabeth Taylor na początku lat 60. I mimo tego, że wszyscy kornie chylili przed nim czoła, zwłaszcza Amerykanie, przed jego wielkimi możliwościami aktorskimi, mimo przyznawanych nominacji, mimo tego, że zawsze był niemalże faworytem, a raz nawet w roku 1977, słysząc imię zupełnie innego Richarda Dreyfusa, wstał nawet, aby swojego Oscara odebrać, nigdy tego Oscara nie otrzymał. Bardzo młody, debiutujący aktor Anthony Hopkins w połowie lat 60. chciał być Richardem Burtonem. Bardzo mocno chciał przebić swojego wielkiego rodaka z Port Talbot, podobnie jak i on, syna górnika. I na początku zdawało się, że tak będzie. W roku 1967, proszę Państwa, 54 lata temu, Hopkins otrzymuje swoją pierwszą ważną rolę filmową. Film w niebyle jakiej obsadzie. Zaledwie kilka lat od niego starszy, z kolei Irlandczyk, Peter O'Toole, znany Państwu być może jako Lawrence z Arabii, gra króla Ryszarda III. Jego żonę Eleonorę Akwitańską gra sama Katharine Hepburn, do dziś królowa Oscarów. Ma bowiem tych Oscarów 4. I oni mają prawo wybrać sobie młodych aktorów, którzy zagrają ich synów. Jednym z nich jest właśnie Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, wtedy liczący 29 lat, grający głównie w teatrze, na scenie Brytyjskiego Teatru Narodowego, pod wodzą Laurence'a Oliviera. Rola Ryszarda Lwie Serce, granego zupełnie inaczej niż dotychczas ten król był grany, bo Ryszard Lwie Serce to monarcha grany bardzo na poważnie i głównie jako zbawca Robin Hooda w kolejnych adaptacjach przygód tego dzielnego zbójnika z rasu Sherwood. Tym razem przez Hopkinsa został zagrany jako niemalże psychopatyczny, socjopatyczny człowiek, który nie umie się odnaleźć w roli monarszej. Hopkins tą rolą zauroczył Hollywood, doczekał się nominacji, ale później oczywiście za nią nie przyszły kolejne wielkie role. Choć myślę, że wcale nie można powiedzieć, że Anthony Hopkins był przez długie lata poza najwyższym trybem aktorskim. Był to aktor szczególnie lubiany przez reżyserów filmowych i reżyserów filmów telewizyjnych. Grał w pierwszej wersji Wszystkich zwierząt i dużych i małych, takiego bardzo popularnego filmu opowiadającego o życiu weterynarzy w środkowej Anglii. Był aktorem, który przed 40 zagrał Hitlera i Itzhaka Rabina. To jest dość ciekawe połączenie. Ale na swoją szansę hollywoodzką czekał, frustrując się przez wiele, wiele lat. Przez nią przyszły także nałogi, przez nią przyszła walka z tymi nałogami, a dobra rola, która okazała się rolą przełomową i przyniosła mu status supergwiazdy, pojawiła się w życiu tego aktora dopiero w wieku 52 lat. Milczenie owiec, początkowo film skazywany na klęskę. Film, który miał być tanim horrorem, film, który miał być dziełem, które nie miało przebić się do szerszych kin, okazał się jednym z największych światowych przebojów i Anthony Hopkins, który grał tam Hannibala Lectera, nigdy już nie miał statusu gwiazdy stracić. Po Milczeniu owiec pojawiały się kolejne role. Pojawia się rola prezydenta Nixona w filmie Nixon Olivera Stone'a. Pojawiały się role kamerdynera w Okruchach dnia i właściciela pałacu w Powrocie do Howard's End. Pojawiają się filmy lepsze i gorsze. Pojawiały się szekspirowskie adaptacje, takie jak Titus Andronicus. Ale Anthony Hopkins wycofywał się wprawdzie później kilka razy z grania. Wycofywał się z grania w teatrze. Zawsze jednak na końcu tą decyzję łamał i twierdził, że aktorstwo ciągle go w jakimś stopniu interesuje. Zupełnie inaczej niż jego niemalże równolatek Jack Nicholson, który ma tych Oscarów na koncie znacznie więcej, ale w pewnym momencie powiedział po prostu, że aktorstwo nie jest mu w stanie już niczego zaoferować. I bardzo dobrze, że Anthony Hopkins, proszę Państwa, pozostał. I bardzo dobrze, że w wolnym, demokratycznym głosowaniu członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej, a jeżeli chodzi o te główne kategorie, proszę Państwa, to głosują wszyscy na najlepszy film, na najlepszą rolę męską, na najlepszą rolę kobiecą, zdecydowali, żeby jednak zaufać jeszcze raz konserwatywnemu brytyjskiemu aktorstwu. Anthony Hopkins pobił wprawdzie rekord Christophera Plummera, ale myślę, że kiedy ma się dwa Oscary, kto wie, może jeszcze ma się ochotę na więcej. Na pewno nie na Oscara honorowego, który dla wielu aktorów jest zazwyczaj grobem do ich twórczości, jak przynajmniej powiedział wspomniany już dzisiaj Peter O'Toole. Męskie gwiazdy Hollywoodu, również te uhonorowywane Oscarem, zazwyczaj były gwiazdami nie tylko na skalę amerykańską, ale również na skalę europejską. O tyle w wypadku kobiet, gwiazd, tych, które zajmowały bardzo ważne miejsca, zdarzały się jednak bardzo poważne różnice pomiędzy amerykańską popularnością i tym, kto zdobywał dużą popularność w Europie. Bardzo dużą popularność w Europie i w Stanach zdobywała na przykład Greta Garbo. Notabene chyba jedna z najważniejszych legend światowego kina, która Oscara nie dostała. Co więcej, nominowana była do niego tylko raz, a kiedy w końcu po wielu, wielu latach przyznano jej wspomnianego przeze mnie straszliwego Oscara honorowego, odebrała go w pokoju hotelowym, bo uważała, że nie może się już w ogóle pokazywać nikomu szerzej. Ale Europejczycy na przykład znacznie bardziej cenili Marlene Dietrich niż Amerykanie. I tak bywa też czasami z bardzo cenionymi w Stanach Zjednoczonych aktorkami, które dostają kilka Oscarów. Każdy porządny amerykański wielbiciel kina je rozpoznaje, a w Europie one nie zdobyły jakoś dużej popularności. Kiedy zapytamy się teraz przeciętnego europejskiego miłośnika kina, jaka aktorka jest największą amerykańską aktorką, zazwyczaj padnie imię Meryl Streep. To jest i przynajmniej do dziś, do dzisiejszej nocy była prawda, bo jednak Frances McDormand, o której sobie też za chwilę wspomnimy, ma jednak od dziś 3 Oscary za główną rolę kobiecą, a Meryl Streep tylko 2 i 1 za drugoplanową. Ale w Stanach Zjednoczonych pozycja Meryl Streep przez długie lata była współdzielona chociażby z Sally Field, aktorką w Europie kojarzoną głównie z sympatyczną drugoplanową rolą matki Forresta Gumpa. W Forreście Gumpie sprzed 25 lat oraz z kilkoma dobrymi serialami. A także choćby z żoną, z panią Mary Todd Lincoln, żoną Abrahama Lincolna w filmie Lincoln Spielberga. Tymczasem w latach 80. chociażby Sally Field jako pierwsza po długiej przerwie amerykańska aktorka doczekała się 2 Oscarów. Pierwszego za taką rolę Normy Ray w filmie Norma Ray, to była działaczka związkowa, która zakładała w fabryce włókienniczej związek zawodowy w latach 70. A drugiego za taki film Miejsca w sercu, bardzo klasyczną amerykańską opowieść o kryzysie, o południu, o okresie po wielkim kryzysie w latach 1929-1932, który zresztą dziś częściowo także na ekrany powraca. Ale Europejczycy oczywiście o Normie Ray za bardzo starali się nie wiedzieć. Meryl Streep ze swoją jednocześnie też europejską umiejętnością budowania autorskiego kina wydawała się nam bliższa. Ale ze szkoły Normy Rey i ze szkoły aktorek takich jak Sally Field wyszła właśnie dzisiejsza laureatka, Frances McDormand. Laureatka Oscara dzisiejszego, Oscara sprzed 3 lat, Oscara wreszcie sprzed lat 25, bo jej pierwszy Oscar za główną rolę kobiecą to rola policjantki w Fargo, jej męża Joela Coena i jego brata Ethana Coena. Jeżeli by tak w ogóle w tej chwili policzyć, biorąc pod uwagę, że Coenowie mają też kilka reżyserów, kilka Oscarów za scenariusze i za reżyserię, to jest całkiem ciekawa szafeczka w domu rodzinnym i całkiem nieźle wyposażona, chyba tylko porównywalna z ilością nobli w rodzinie Kili. Frances McDormand jest aktorką niezwykle mocno cenioną na rynku amerykańskim, ale właśnie słabo przebijającą się przez dłuższy czas na rynek europejski, bo usabiającą jednak amerykański sposób grania. Nie zawsze dobrze traktowaliśmy aktorki grające w kinie gatunkowym, a jej pierwsza rola, czyli Fargo, to był jednak klasyczny thriller, do tego jeszcze z elementami bardzo mocnej czarnej komedii. Autorskie kino nigdy chyba jakoś do końca nie trafiało do Europejczyków, jeżeli było kinem amerykańskim. Frances McDormand jest też aktorką, która przez długie lata rezygnowała z próby budowania swojego gwiazdorstwa, z próby odnalezienia się w amerykańskim kinie. Ona była pierwszą chociażby amerykańską aktorką posiadającą Oscara, która odmawiała chociażby przygotowywania się do różnego rodzaju występów, takich jak Oscary w formie przetwarzania koloru włosów, czy zakładania bardzo eleganckich balowych sukni. Co jeszcze w czasach Hollywoodu sprzed 10 czy 15 lat było raczej mało możliwe. Mitu skądś się brało. Kobiety były jednak głównie obiektem, a nie podmiotem. I wielkim sukcesem Frances McDormand jest to, że właśnie teraz, w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy Ameryka przeżywa bardzo poważny kryzys swojej tożsamości i ta tożsamość także odbija się bardzo mocno na tym, jak Ameryka jest pokazywana w kinie. I brakuje w tym kinie, które powoli odnajduje swój obraz mniejszości, Afroamerykanów, azjatyckich Amerykanów, o których sobie jeszcze wspomnimy, osób LGBT chociażby, brakuje w nim miejsca dla osoby uosabiającej zwykłych, klasycznych, białych po 60, jeszcze do tego kobiet amerykańskich, które bardzo często czują się odrzucone i nie odnajdują się w tym społeczeństwie. Dwie role. Dzisiejsza rola w Nomadlandzie, filmie, który pokazuje, że wielki kryzys z lat 20. i 30. powraca, że znowu mamy od kilkunastu lat tysiące Amerykanów, bardzo często ludzi już w wieku średnim albo i starszym niż średni, którzy się w tym społeczeństwie nie odnajdują. Ludzie, którzy są czyimiś rodzicami, ale nie są w stanie się utrzymać, nie są w stanie żyć, mimo tego, że mieszkają w kraju, który nominalnie ciągle jest najbogatszym państwem na świecie. Potrzebowali ci ludzie takiej trybuny aktorki, która stanie się ich symbolem. Ponadto bardzo rzadko także Oscary trafiały w ogóle, bez względu na to, jakie role są grane, do kobiet w pewnym wieku. Frances McDormand to przełamała. Najpierw 3 billboardy za Ebbing, Missouri. Film, który rozliczył się niezwykle mocno z taką normalną amerykańską prowincją, ale bez okrucieństwa, bez czarnego spojrzenia na nią, spojrzeniem pełnym szacunku. Jak sobie myślę o tym filmie, to tak czasami myślę, że Boże Ciało w Polsce Jana Komasy było do niego trochę podobne, jeżeli chodzi o spojrzenie. I dzisiejszy Nomadland. Film o nomadach, którzy przemieszczają się po środkowych Stanach Zjednoczonych i nie mają własnego domu. To są filmy, które takim Amerykanom przywracają godność i tą godność dała im właśnie Frances McDormand. I myślę, że ci z nas, miłośnicy kina, którzy ciągle mają przed oczami Fargo Coenów z roku 1996, jeden z najbardziej surrealistycznych, ale też dziejący się na tej amerykańskiej prowincji filmów, cieszą się bardzo, bo twarz zwyczajnej Ameryki od co najmniej 30 lat ma twarz Hilary Swank, ma twarz również Frances McDormand. I znowu ten demokratyczny wybór oscarowy dzisiaj bardzo nas wszystkich zaskoczył, bo typy były zupełnie inne. No ale powiemy sobie więcej nie tylko o Amerykanach, ale i o Brytyjczykach. Pora więc na brytyjskiego kompozytora. Thank you. Johna Barrego kojarzymy oczywiście głównie z muzyką z filmów o Jamesie Bondzie, a tutaj przed chwilą wspomniany już na początku film Lew w zimie o dynastii Plantagenetów, a tym razem Lew w zimie nie z uwagi na Anthony'ego Hopkinsa, ale Katherine Hepburn. Kolejna różnica między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Gdy Europejczykowi powie się o Hepburn, jeżeli jest miłośnikiem kina, natychmiast pewnie skojarzy to nazwisko z Audrey Hepburn, znaną z Rzymskich Wakacji, z Sabriny, chyba najbardziej cenioną aktorką europejsko-amerykańską lat 50. i 60., która obok Marilyn Monroe i Sophie Loren była symbolem tamtych czasów. Ale Audrey Hepburn, pomimo tego, że za swoją drugą w życiu rolę w Rzymskich Wakacjach dostała Oscara, nigdy więcej już go nie dostała zresztą, nie jest Oscarów królową. Królową jest grająca właśnie w Lwie w zimie Katherine Hepburn, aktorka pod każdym względem rekordowa, łącząca w sobie bardzo wiele różnych filmowych epok, bo grająca w filmie od początku lat 30. do drugiej połowy lat 90. Aktorka, która jako ostatnia na ceremonii wręczenia Oscarów dostąpiła zaszczytu bycia pożegnaną indywidualnie, nie w gronie in memoriam. I aktorka, która gdy umarła, dostąpiła kolejnego zaszczytu, zamknięto na jej cześć teatry w Nowym Jorku i przyćmiono wszystkie światła na Broadwayu. Nikt w Stanach Zjednoczonych poza zmarłymi prezentami takiego szacunku nigdy nie doznał. Aktorka zbuntowana, ale jednocześnie grająca kobiety piękne. Aktorka, która przez producentów była uznawana za aktorkę, która nie potrafi na siebie zarobić, ale jednocześnie zawsze sprawiała tym producentom zawód i jednak publiczność do kina sprowadzała. No i oczywiście aktorka rekordzistka, bo Frances McDormand musi jeszcze zdobyć jednego Oscara, żeby ją dogonić. Podobnie Meryl Streep. Katherine Hepburn dostała Oscarów 4. 4 za zupełnie odmienne role i w zupełnie innych konstelacjach. Swojego pierwszego Oscara otrzymuje za film tłumaczony na język polski bardzo nieudanie, jako Poranna chwała. To Morning Glory jest sformułowaniem teatralnym i właściwie chyba ma znaczenie inne. Film ten powstał w roku 1934, kiedy Hepburn miała lat 27, debiutowała, to była jej druga rola po adaptacji Nieśmiertelnych małych kobietek, pojawiających się zawsze na hollywoodzkim rynku co jakieś 20 lat. Grała tam bardzo młodą aktorkę, która oczywiście ulega różnego rodzaju pokusom i buduje swoją rolę i siłę swojej osobowości. Ale w roku 1934 Hepburn była dopiero na początku swojej legendy, była dopiero aktorką, którą zaczęto poznawać. Do tego wszystkiego wtedy niemalże każdy rok to były nominacje pełne nazwisk do dziś w historii kina zapamiętanych. W 1934 razem z nią nominowane były chociażby takie aktorki jak Bette Davis, jak późniejsza bardzo wybitna aktorka Vivien Leigh, jak kilka innych osób. W 1934 roku jednak Hepburn je wszystkie pokonała. I to, że potem Claudette Colbert i inne, Joan Crawford, zdobywały taką pozycję, nie udało się im już Katherine Hepburn z tej pozycji, którą jednak w roku 1934 osiągnęła, w jakikolwiek sposób zdetronizować. Katherine Hepburn miała później bardzo wiele ról oscarowych. Stała się symbolem kobiecego kina. Zagrała Marię Stewart w filmie Johna Forda. Zagrała w roku 1940 w Filadelfijskiej opowieści wspólnie z Jimmy Stewartem i z Carym Grantem. Stworzyła potem cały ogromny cykl filmów ze swoim partnerem życiowym Spencerem Tracy w latach 40. i 50. Od stanu Unii do ostatniego filmu, który przyniósł jej Oscara po 23 latach i złamał twierdzenia, że Katherine Hepburn, że aktorka się skończyła. W roku 1967 Ameryka też walczyła z rasizmem, też walczyła o prawa mniejszości. Wtedy były one znacznie bardziej teoretyczne. Prezydent Johnson i przywódcy murzyńskiej społeczności, tacy jak Martin Luther King, dopiero przeprowadzili ustawę o prawach obywatelskich. Ameryka miała wtedy jednego czarnoskórego aktora, którego powszechnie ceniono, żyjącego jeszcze, życzył mu 200 lat zdrowia, Sidneya Poitier. Pierwszego mężczyznę o ciemnym kolorze skóry, który w ogóle Oscara dostał. I w roku 67 zrealizowany został film Zgadnij, kto przyjdzie dziś na obiad. Właśnie z Katherine Hepburn i ze Spencerem Tracy w roli rodziców córki, która przyprowadza im do domu swojego przyszłego męża. Oczywiście oni są bogatymi, białymi liberałami, a do tego domu przyprowadza im córka afroamerykanina. Wtedy chyba jeszcze to słowo dopiero się przyjmowało. Film z obecnej perspektywy bardzo delikatnie podejmujący kwestię potencjalnego rasizmu i pokazujący, że on może się pojawić również w najwyższych kręgach społecznych, wtedy był niezwykle kontrowersyjny. Sam Sidney Poitier, aby zadać kłam oskarżeniom, że jest zbyt łagodny, w tym samym roku zagrał w filmie W upalną noc, w którym policzkuje białego, granego przez wybitnego aktora Roda Steigera. I tak się jakoś złożyło, że tamten film i grający tą rolę policzkowanego Rod Steiger odebrał Oscara Spencerowi Tracy'emu, nominowanemu jednocześnie z nim za rolę w filmie Zgadnij, kto przyjdzie dziś na obiad. Ale Katharine Hepburn swoją rolę jednak pociągnęła zwycięsko. Dostała Oscara i był to, proszę państwa, jedyny w historii Hollywood Oscar podzielony. Okazało się, że ta demokratyczna kwestia głosowania członków Amerykańskiej Akademii Filmowej musiała choć raz doprowadzić do remisu. Zremisowała zresztą Katharine Hepburn nie z byle kim. Z Barbrą Streisand, grającą swoją pierwszą filmową rolę. Barbara Streisand w Zabawnej dziewczynie, musicalu o młodej Żydówce z Broadwayu, która zostaje jako Fanny Bryce, jedną z największych amerykańskich komiczek i piosenkarek pierwszej połowy XX wieku, była zawsze bardzo dumna, że Katharine Hepburn była tą drugą. Ale Katharine Hepburn musiała bardzo szybko się jednak z tego wszystkiego otrząsnąć. Już rok później powstaje Lew w zimie, gdzie gra Leonora Akwitańską i tutaj nikt nie ma już wątpliwości, czy tę nagrodę należy przyznawać komukolwiek innemu poza nią. Tu zresztą polski akcent. W roku 1968 razem z Katharine Hepburn nominowano za Lwa w zimie, po raz pierwszy nominowano również aktorkę pochodzącą z terenów bloku socjalistycznego. Zdarzały się nominacje dla aktorek obcokrajowych grających w filmach amerykańskich, takich jak Sivana Maniano czy Simon Signore. Sofia Loren dostała swojego Oscara za rolę w filmie Vittoria da Sica, La Ciociara. Ale pierwszą aktorką z terenów na wschód od Żelaznej Kurtyny była Ida Kamińska. Ci z państwa, którzy są w Warszawie i wiedzą o istnieniu Teatru Żydowskiego imienia Ester i Rachel Kamińskiej i Idy Kamińskiej, znają też tą osobę. To wieloletnia dyrektorka Teatru Żydowskiego i jego rekonstruktorka po II wojnie światowej. Ida Kamińska zagrała w czechosłowackim, a dokładniej słowackim filmie Sklep przy głównej ulicy, gdzie grała Rosalię Lautmanową, a była to moim zdaniem chyba jedna z najlepszych ról holokaustowych w świecie kina światowego. I podobno Ida Kamińska była tą drugą, która przegrała z Katharine Hepburn, ale oczywiście nie miała aż tyle głosów, aby tego Oscara równolegle z Katharine Hepburn otrzymać. W latach 80. okazało się, że tych Oscarów jednak jest za mało. Katharine Hepburn, wycofująca się powoli z aktorskiej sceny, i to zarówno tej teatralnej, filmowej, jak i telewizyjnej, dała się przekonać córce swojego przyjaciela, Henry'ego Fondy, Jane Fondzie, samej mającej już 4 Oscary, aby zagrać w filmie robionym dla polepszenia relacji rodzinnych między ojcem Fondą i swoją córką. W filmie Nad złotym stawem. Sentymentalnym dziele poświęconym sędziwemu profesorowi i jego żonie, którzy mają taki wakacyjny domek, i do niego przyjeżdża ich córka i następują swego rodzaju rodzinne rekolekcje. Jeden z ciekawszych filmów, wystawiany również wielokrotnie w teatrze w Polsce, rolę Fondy grał Zbigniew Zapasiewicz. Henry Fonda przystąpił do pracy w tym filmie jako jeden z tych aktorów wielkich, którzy nigdy tego swojego Oscara jeszcze nie dostał i rok przed jego premierą został uhonorowany na wszelki wypadek, był już chory, właśnie Oscarem honorowym, po którym podobno nic już się nie może ciekawego stać w aktorskiej karierze. Ale okazało się, że zagrał swoją rolę tak dobrze, że Hollywood zdecydował się powtórzyć nagrodę i dać mu tą oscarową nagrodę po raz drugi, a i Katharine Hepburn doczekała się swojego 4. Oscara. I ponieważ Frances McDormand ma przed sobą pewnie jeszcze 20-30 lat kariery, pozostaje nam trzymać kciuki, aby dogoniła królową amerykańskich Oscarów. Gdyby Akademia Filmowa podjęła inną decyzję, mam na myśli oczywiście nominacje ogłaszane i tak z opóźnieniem, bo mieliśmy wszystko przesunięte w wypadku Oscarów o kilka miesięcy, być może trzeciego Oscara odbierałaby nie Frances McDormand, ale inna wybitna amerykańska aktorka, doceniona w Europie, ale chyba też, zgodnie z tym, co mówiłem kilka minut temu, nie do końca tak mocno, jak być powinna. Mam na myśli Judy Foster, która stworzyła w ciągu ostatnich kilku miesięcy kilka dobrych kreacji, ale chyba najlepszą z nich jest rola adwokatki w filmie Mauretańczyk, w filmie bardzo politycznym, w filmie opowiadającym o więźniu obozu w Guantanamo, którego trzymano tam 15 lat bez sądu mimo oskarżeń. To jest zresztą też wielka umiejętność Ameryki, żeby się do takich błędów choćby w kinie przyznawać. Ale Judy Foster jest aktorką, która mogła tą wielką aktorką nie zostać. Jest aktorką o wielkim życiowym pechu i aktorką, która zaplątała się w wielką światową politykę. Judy Foster gra od wczesnego dzieciństwa. Już jako kilkuletnia dziewczyna zaczęła grać w reklamach, a później bardzo szybko stała się bardzo popularną aktorką dziecięcą, występującą w różnych amerykańskich serialach, i to zarówno tych dziejących się współcześnie, jak i stylizowanych na Dziki Zachód, chociażby takich jak popularna niegdyś w Polsce ludowej Bonanza, gdzie także grała, czy Domek na Prerii. Niektóre z nich są teraz powtarzane. Nie mogło być zresztą inaczej. Judy Foster wychowywała się w Los Angeles, więc miała bardzo blisko do Hollywood Boulevard i do tego wszystkiego, co się z filmem wiąże. Była jednak ona, jej matka, zdolne do podejmowania wyzwań artystycznych, co niekoniecznie dzieje się i niekoniecznie jest częste w wypadku dziecięcych aktorów. I nie zawsze też pomaga takiemu dziecięcemu aktorowi w przeskoczeniu do innego świata. Ale już jako 14-15-latka zagrała dwie bardzo wybitne role, których nawet ci, którzy pamiętają ją z Milczenia owiec, nie zawsze pamiętają, bo nie zawsze kojarzą, że to jest Judy Foster. Mam tutaj na myśli Taksówkarza Martina Scorsese, gdzie 14-letnia Judy Foster pokazała naprawdę wielki aktorski talent w roli prostytutki Iris, którą ratuje Robert De Niro z rąk granego zresztą przez wolnącego się z Polski aktora Harvey'ego Keitela, grającego Alfonsa w Harlemie. Grała także w filmach takich jak Bugsy Malone, to był film Alana Parkera, musical, w którym wszystkie role związane ze słynnym Bugsym Siegelem odgrywały dzieci. Bardzo szybko, z uwagi na to też, że była aktorką dwujęzyczną, zaczęła grać w filmach francuskich u tak wielkich reżyserów jak Claude Chabrol czy Bernard Tavernier, niedawno zmarły. Ale w 1980 i 81 roku, czyli 40 lat temu, tej stającej się wielką aktorki, ta stająca się wielką aktorka przez chwilę stała się elementem polityki. Otóż nie jest rzeczą niezwykłą, że aktorzy i aktorki generują szaleństwo u niektórych ludzi. Mają fanów zwanych stalkerami teraz. To piękne słowo wodzące się z prozy braci Strugackich nie jest jednak czymś pięknym. Jeden ze stalkerów, Judy Foster, z miłości do niej postanowił zwrócić swoją uwagę, jej uwagę na siebie i strzelił w roku 1981 do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana. Był to John Hinckley. Prezydent Reagan przeżył wprawdzie, łamiąc pewną klątwę, która kazała ulegać zamachom prezydentom obejmującym swoje stanowisko w roku rozpoczynającym się na jeden. Ale Judy Foster na kilka lat musiała wyjechać ze Stanów Zjednoczonych i przez długie lata nie była przesadnie poszukiwaną aktorką. Nie chciano jej angażować, nie chciano jej widzieć. Mimo tego, że była aktorką dobrą, kojarzyła się z tym faktem, z szaleńcem, który zakochał się w Judy Foster i dla niej postanowił zamordować, albo przynajmniej spróbować zamordować prezydenta Stanów Zjednoczonych. Judy Foster musiała o swoją rolę walczyć. I okazało się, że płaci też cenę za to, że wprawdzie zaczęła szybciej, ale ma bardzo długą przerwę. To było długich 8 lat, podczas których ta później wielka amerykańska gwiazda grała w filmach europejskich, nabierając cech aktorskich tutaj z Europy się wywodzących. Zrozumienia roli reżysera, innego typu gwiazdorstwa, innych technik. W roku 1988 udało się Judy Foster doprowadzić dzięki amerykańskiemu systemowi castingu do tego, aby ją w końcu do filmu zaangażowano. I od razu był to film bardzo niełatwy. Nosił tytuł Oskarżeni w reżyserii Jonathana Kaplana i był historią małomiasteczkowej dziewczyny. No, Judy Foster nie była małomiasteczkową dziewczyną, która zostaje zgwałcona w barze i dochodzi potem sprawiedliwości. Dochodząc tej sprawiedliwości, mimo tego, że jest traktowana tak, jak to bardzo często na świecie traktuje się ofiarę gwałtu, jako ta, która to sprowokowała. Judy Foster w roku 1990 dopięła swego, otrzymała za tą rolę Oscara. pozbyła się ograniczeń związanych z tym, co próbowało narzucić amerykańskie społeczeństwo. I od razu poszła za ciosem. W tym samym roku podejmuje kolejny szturm amerykańskich firm castingowych. Po tym, gdy dowiaduje się, że Jonathan Demme ma już obsadzonego Anthony'ego Hopkinsa jako Hannibala Lectera i poszukuje dla niego partnerki, która zagra agentkę FBI Clarice. Pierwotnie ta rola była napisana dla Michelle Pfeiffer, aktorki będącej pozytywnym symbolem lat 80., która grała wiele dobrych ról, począwszy od Grisu 2 czy Scarface'a, ale chciała na przełomie lat 80. i 90. przejść do kina nieco mocniejszego. Jonathan Demme zaryzykował i obsadził jednak Judy Foster, aktorkę o zupełnie innym typie urody, z pozoru niknącą w towarzystwie wysokich mężczyzn, nie reprezentującą takiego charakterystycznego dla lat 80. gwiazdorskiego typu urody wysokiej blondynki. I Jonathan Demme się kompletnie nie pomylił. Osobowość Judy Foster już od samego początku rozsadza ekran i tylko Anthony Hopkins jest w stanie się z nią równać. Ten trudny film, który przez wielu jest traktowany jako prowokacyjny, przez wielu jest traktowany jako okrutny do dnia dzisiejszego i do dnia dzisiejszego nie wszystkie sceny, które są w tym filmie, potrafią wielu ludziom przejść przez głowę. Choć kino stało się znacznie okrutniejsze. Jest przez te dwie osobowości bardzo mocno zdominowany. Drugi Oscar, ale też bardzo mocne postanowienie Judy Foster, że nigdy już tej roli nie zagra. I kiedy powstawały kolejne części z Anthony Hopkinsem, który grał i w sequelu, i w prequelu, pierwszy to Hannibal, a drugi to Czerwony Smok. Judy Foster się tam nie pojawiła i choć nie gorsze aktorki ją zastępowały według naszych twierdzeń, to brakuje nam jej bardzo, bardzo mocno, gdy te drugie części oglądamy. A sama Judy Foster poszła dalej. Nie miała wprawdzie nominacji aktorskich już w takich ilościach jak poprzednio, ale reżyseruje. Reżyseruje filmy bardzo różne od Nell przez filmy choćby o katastrofach lotniczych, thrillery lotnicze i myślę, że jeszcze ma przed sobą bardzo duży kawałek potencjalnego aktorskiego czasu. Wprawdzie jest z nami już 40 lat, ale zaczynała bardzo wcześnie i myślę, że to nie jest to, co się stało 29 lat temu dla niej ostatnim Oscarem, tak jak nie był to ostatni Oscar dla Anthony'ego Hopkinsa. Myślę, że mamy też wielu aktorów, którzy mogą nam jeszcze co nieco pokazać, tylko my od czasu do czasu o nich zapominamy. Epoka, która wydała Oscary dla Judy Foster. Przełom lat 80. i 90. Taka bardzo ciekawa epoka, która bywa mylna, bo z jednej strony pokazuje, była rzeczywistością bardzo nowoczesna, a z drugiej strony już taką troszeczkę odbiegającą od amerykańskiego okresu sukcesu. Wydała jeszcze jedną aktorkę, która na swojego Oscara czeka. I dziś się go nie doczekała. Mam na myśli Glenn Close, która właśnie wtedy stworzyła w Fatalnym Zauroczeniu, chociażby, ale i w kilku innych filmach, bardzo dobrą rolę kobiety, która wprawdzie jest okrutna i jest takim trochę pozbawionym psychotyzmu rodzajem kobiecym Hannibala Lectera, ale przy okazji były to zawsze role bardzo wybitne. Glenn Close, w przeciwieństwie do Meryl Streep, z wielu ostatnich ceremonii oscarowych wychodzi zawsze jako ta nienagrodzona. W tym roku nominowana była jednocześnie do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową, kobiecą rolę drugoplanową i do Złotej Maliny za rolę babci w filmie Elegia dla Bidoków. Film jest trudny, ale Glenn Close stworzyła w nim znakomitą rolę. Niestety, Złotą Malinę przedwczoraj dostała, a Oscara dziś rano już nie. I mam wielką nadzieję, że jest to jednak pewien stan, który zostanie w najbliższym czasie zmieniony. Glenn Close jeszcze jest w grze. W grze jest Judy Foster, w grze jest Anthony Hopkins. I będą też w grze Oscary. Dzisiejsza ceremonia pokazała nam, że Amerykanie znowu odzyskują chęć mówienia o sobie. A kiedy Ameryka zaczyna chcieć mówić o sobie, to powstaje ciekawe kino. Ale ja tak dla czystej prowokacji zakończę dzisiejszy filmowy wieczór muzyką brytyjską, choć z filmów, które Oscary dostały. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie za dzisiejszy Gawędziarski Klub Trójki. Życzę dobrej nocy, Łukasz Jasina.